За столом. Ну, небожаты, будем снедать. У людей садятся уже обедать. Тягни мачанку, мать из печи. За стол, малый, за стол, старечий, говорит дядька, сам сядая и стол обрусом застилая. Поміж двух лав под образами тулився стол с двумя кострами оладок грецких, як пампушек, да хлеба с зайчика краюшек. Михал с Антосем, як старые, займали место концовые, и их трымались выключно, бо тут сядеть им больше сподручно, и у кут старым трудней залезти, а на почесном гэтым месце садился гости, то не кожен. А як тепер кут был порожен, то там Олесь промайстраваўся, сядел на кукишках, гайдаўся, тяжком шчыкаючыся с братом. Кастусь сядзеў між ім і татам. Ён да яды не так быў падак, бо ўжо намазаўся аладак, але сядзеў і мяў аладку, ды штурхаў бацьку пад лапатку. Уладзік быў у дзядзькі з боку. Дзяцей, як тых снапкоў на току. Сямейка, праўда, не малая. 4 хлопцы, 3 дзяўчаці, ды бацька з дзядзькам, 3 маці. І кожны месца сваё мае. Тым часам маці даставала чыгунчык з печы, лыжку брала і верашчаку налівала. А за сталом на верашчаку падгатаўлялі ўжо атаку. На гэта хлопцы былі хваты, а латкі кроілі ў квадраты, хоць геаметрыі не зналі, і на вітэльцы іх чаплялі, як бы на тычкі тыя вешкі, каб не адстаць, не мець замешкі ў часе дружнай яды. Чуть міска ткнулася сюды, дык у яе, як па прыказу, відэльцу з 8 лезе зразу. Гаворка моўкне, смех сціхае, цяпер мінуціна другая, бо ўсіх займае міска стравы, другія моманты праявы. Усе пафукваюць ды студзяць, і верашчаку тую вудзяць, і толькі чаўкаюць губамі, ды зрэдку скрыгаюць зубамі, як бы на бераг тыя хвалі у часе ветру наступалі. Малыя, Гэля, Юзік, Ганна, асобна елі пастаянна. Парадку дзеці не трымалі, і іх ніколі не сціскалі, абы насоў не разбівалі. Так Юзік пальцам поркаў страву і верашчакай мазаў лаву. Але тут сёстры сердавалі і зала б Юзіка цягалі. Тады і згода прападала, між імі бойка вынікала, пускаў тут Юзік лыжку ў дзела, не раз лабаціна трупцела ў сястрычак Гэлі ціганулі. А сёстры Юзіка цягнулі за вушы з дзвюх бакоў і білі, але іх старшыя мірылі, на пожар злосці лілі воду і замацоўвалі так згоду. Ну, пацалуйцеся ж вы з браткам. І ўсё ішло зноў сваім парадкам. А за сталом маўчком сядзелі. Там хлопцы гыркацца не смелі, бо там парадак вельмі строгі. Там падпілуюць табе рогі, калі парушыш дысцыпліну. Ды пад нядобрую часіну дадуць там лэмбусе і квасу, каб не круціліся без часу. І чуць, калі што вынікала, то бацька кідаў так бывала на хлопцаў погляд выразліва, што тыя ў лаву баязліва, траха са страху не ўпаўзалі, бо гэты погляд добра зналі. Там і цяпер, як і заўсюды, макалі ўсе з адной пасуды і елі дружна, не драмалі, нарэшце ўсе па скварцы бралі. Як верашчака ў дно спадала, то маці есці пакідала, ды ішла ў камору па другое. Яшчэ больш смачнае ядкое і тарабаніла сюды для заканчэння ўжо яды. Тварог, запраўлены смятанай, несла з вялікаю пашанай. За ёю хлопцы адставалі і бацьку з дзядзькам пакідалі над верашчакай завіхацца. Мужчыны бралі па аладцы і аж пацелі небаракі. З аладкі дзядзька рабіў трубку, каб лепш здаволіць сваю губку і больш зачэрпаць верашчакі. А бацька браў блінцом з павагу, бо на Антосе меў увагу. Антос жа правіў гаспадарку, рабіў за двух, на сваім карку цягнуў ярэмца хлебароба. Ну, словам, дзядзька наш асоба. А пападалася там скварка, была між імі чуць не сварка. «Бяры, Антось!» Я намакаўся. «Бяры, брат, ты больш цягаўся. і спрэчку тым яны канчалі, што гэту скварку разразалі. Другая міска, міска-яма, апаражнялася таксама, і ўжо к канцу таго снядання хлапцы здаволілі жаданне, і ад мужчын яны адсталі. Павольні сківіцы жавалі, крышылі страву як нарокам, і бацька кідае відэльцы, рукою гладзіць па камзэльцы, на абразы ўскідае вокам і шэптам хрысціцца набожна. Тым часам міска і парожна. І маці стол ужо прыбрала, пасуду, лыжкі паласкала. А дзядзька сеў курыць на ўслоне. Злажыўшы шчыльненька далоні, Міхал сядзеў, не варушыўся і ў мыслі нейкія ўглубіўся. Ды маці з дзядзькам добра зналі, дзе тыя мыслі вандравалі. Што іх гарнула, што туліла, і дзе было ім гэтак міла. Даўно ўжо бацька жыў думою разжыцца ўласнаю зямлёю і не належыць ні да кога, не знаць начальства ніякога. І калі бацька каго стрэне, не прапускае ўжо здарэння спытаць праведаць аб зямельцы, дзе прадаецца, як багата, якія выгады і плата, як блізка рэчка ці крыніцы. І чым больш служба дакучала, тым болей бацьку прыцягала свая зямелька, свая хата. Няўжо яна яму заклята? Прытулак свой, куток уласны, такі ён мілы быў і красны, што наш Міхал там жыў душою, не знаў улады над сабою, апроч зямельнай той улады. Завёў бы там сабе прылады, ты жыў бы панам і не гнуўся, шырока б там ён разгарнуўся.